NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Voor tienduizenden mensen ligt er een extra energietoeslag klaar, maar ze vragen hem niet aan. Ze weten niet eens of ze er wel recht op hebben. Als ze eenmaal het aanvraagformulier voor ogen hebben, dan zakt de moed ze in de schoenen. Het is veel te ingewikkeld. Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Katrien Straatman. De Europese Commissie wil met een aantal voorstellen de crisis op de energiemarkt aanpakken. Maatregelen moeten de vraag naar elektriciteit en gas verminderen en huishoudens en bedrijven compenseren voor de hoge energierekeningen. Een van de voorstellen is een maximumprijs voor elektriciteit die wordt opgewekt zonder gas. De producenten van deze stroom hebben vaak weinig kosten, maar ontvangen wel de huidige hoge energieprijs. Verder wil de Europese Commissie dat lidstaten minder elektriciteit verbruiken, met name tijdens piekuren. De plannen worden vrijdag besproken met de lidstaten. De overheid doet te weinig om kwetsbare kinderen te beschermen, zeggen onderzoekers van de Universiteit Leiden. Het gaat onder meer om kinderen die het thuis zo slecht hebben dat ze uit huis geplaatst worden. Ze zijn soms slechter af met hulp van de overheid dan zonder, zegt hoogleraar jeugdrecht Marielle Bruning. In Nederland zijn er nu te veel kinderen waar de overheid zich mee bemoeit, die de overheid moet beschermen, die niet de juiste hulp krijgen, die te lang uit huis worden geplaatst, die te zware vormen van uithuisplaatsing krijgen, zoals gesloten jeugdhulp. Die kinderen die krijgen ontzettend veel extra schade, terwijl die kinderen al zo beschadigd zijn. En dat is heel zorgelijk. De onderzoekers willen dat minister Weerwind er meteen iets aan doet. Het uithuisplaatsen van kinderen ligt sowieso al onder een vergrootglas door de toeslagenaffaire, waarbij meer dan 1600 kinderen uit huis werden geplaatst, vaak omdat hun ouders in geldproblemen waren gekomen. In een congrescentrum in Nieuwegein woedt brand. Zo'n 400 mensen die bij een bijeenkomst waren, moesten naar buiten. De brand ontstond door werkzaamheden aan het dak. Drie Nederlanders zijn opgepakt voor een aanslag met een brandbom vanochtend bij een fruitimporteur in Antwerpen. Er vielen geen gewonden. De drie mannen werden opgepakt in Rotterdam nadat de Belgische politie het kenteken van hun auto had doorgegeven. En op een mbo-school in Barneveld is vogelgriep uitgebroken. Op de school wordt onder meer dierenverzorging gegeven en daarom wordt er ook pluimvee gehouden. Volgens Omroep Gelderland worden 1200 dieren geruimd. De politie heeft een vrouw aangehouden die waarschijnlijk de moeder is van een vermoorde baby uit Doetinchem. Het lichaam van het pasgeboren jongetje werd in januari 2006 gevonden in een vijver. Het kind was met geweld om het leven gebracht. Er wordt nu DNA-onderzoek gedaan, zegt een verslaggever van Omroep Gelderland. Dat zal nog een aantal dagen, misschien een paar weken duren. Dat is niet helemaal duidelijk, ligt bij het NFI. Maar ja, dat is dus in ieder geval inderdaad mogelijk de moeder. En zij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van het jongetje. En ook van het wegmaken van het lichaam, of in ieder geval het daar in die vijver brengen. Na een uitzending van Opsporing Verzocht kwam er een tip die leidde tot de aanhouding van de Doetinchemse vrouw. Als de regionale stakingen op het spoor de komende dagen doorgaan, dan schrapt de NS de treinen in het hele land. Volgens de NS lukt het anders niet om een betrouwbare dienstregeling te rijden. De vakbonden hebben onder meer aangekondigd dat komende vrijdag het werk wordt neergelegd. Ze gaan wel weer onderhandelen met de NS over een nieuwe CAO. Gisteren kwam de vervoerder met een nieuw loonbod. Daarin staat onder meer dat salarissen met terugwerkende kracht per juli met 5% omhoog gaan en per januari met 2,5%. Het weer nog, vooral in het noorden kan een buitje vallen. Het is ongeveer 24 graden en vanavond is het nog lang vrij warm. Vannacht en morgenochtend regen en onweersbuien. Ook morgen af en toe een bui. Het is dan met een graad of 21 frisser dan vandaag. Katrien, dankjewel. File nieuws komt van de ANWB. Helene de Geest, dag Helene. Goedemiddag. Ja, het is niet zo heel erg druk op de Nederlandse wegen. De meeste files die leveren niet meer dan een minuut of 10 vertraging op. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar heb je ruim 20 minuten oponthoud bij Roosteren. De oorzaak van die file is een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Daar is de linker rijstrook dicht en daar is de vertraging een uur. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, Maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. 80% van jouw werknemers wil een Apple-werkplek. iMac Pro helpt je over te stappen. Ruil je oude computers in en krijg nu €100 extra inruilkorting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. iMac Pro. Apple for professionals. Heerlijk, weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland America Line. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Boek nu met Holland America Line een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle luxe flexhoren en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. NPO Radio 1. Afrotros. Gemeenten hebben grote moeite met het eerlijke uitdelen van de energietoeslag. De aanvraag blijkt vaak te ingewikkeld. En zo lopen tienduizenden mensen geld mis waar ze wel degelijk recht op hebben. Een dikke €421 miljard hebben wij Nederlanders met z'n allen op de spaarrekening. En dat geld dat verdampt voor onze ogen. De banken willen de spaarrente voorlopig niet verhogen. En met de inflatie wordt het potje voor de kapotte wasmachine met de dag minder waard. En Gio Lippens, de Vuelta, die gaat vandaag weer verder. Zonder Gio, de grote uitdager van rode truidrager Remco Evenepoel, hè? Ja, dat is eeuwig zonde, want dat berooft eigenlijk die laatste week van de Vuelta toch van de spanning om het eindklassement. Want Roglic was de voornaamste belager van Remco Evenepoel. Hij stond op 1 minuut en 26 seconden in het algemeen klassement. Maar die verschrikkelijke nare val van gisteren, 200 meter voor de finish. De pijn was te groot. Ze hebben vanmorgen uiteindelijk in overleg met de ploegarts, maar ook in overleg met Roglic, besloten om hem niet meer van start te laten gaan. En dat is dus zonde, want nu lijkt het erop dat Evenepoel in een zetel in de richting van de eindzege gaat in Madrid. Op dit moment trouwens kijken we wel naar een ijzersterke kopgroep met allemaal grote kanonnen die in de aanval is vanaf het begin eigenlijk. Die hebben inmiddels meer dan 7 minuten voorsprong. We hebben nog maar 34 kilometer te koersen, maar de laatste 10 kilometer gaan bergop. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Woensdag 7 september is het. Evelien Redmeijer is hier. Wat is er verder vandaag, Evelien? Producten die over de houdbaarheidsdatum of bijna over die datum zijn, worden in de datumvoordeelshop in Almelo voor een prikkie verkocht. En dan echt voor een prikkie. Dus niet die 35% minder die ik bij mij ken, maar voor een vijfde van de prijs van die in de gewone supermarkten. En in deze ongelooflijk dure tijden is het aantal klanten daar met 30% gestegen de afgelopen tijd. De datumvoordeelshop bestaat al ruim 3 jaar en het is een ideetje van handelaar Bert Hessedink. Die koopt restpartijen op en hier in een interview met Tubantia legt hij uit hoe het hem lukt zo goedkoop te zijn. Vaak rest meteen een supermarkt, gewoon een regulier bedrijf zonder bijna nul komen. Die komen, alles is gepland bij hun. Ze weten nou al wat ze over 3-4 weken binnenkomen. Ja, mijn personeel wordt er wel eens gek van. Ik mag er zijn net ook, dat je wel eens gehoord. Dan denk ik, ze komt in één keer 3-4 vrachtwagens en ze een of ander artikel binnen. Maar dat is in principe een manke van ons bedrijf, maar dat is ook meteen de kracht. Ja, wat ik opvallend vond, artikelen over de houdbaarheidsdatum mogen niet naar de voedselbanken volgens de wet, maar je mag ze wel verkopen. Dus gratis weggeven mag niet. Verkopen wel. En energieleverancier Essent is al een week lang op geen enkele manier bereikbaar voor klanten. Mensen hebben natuurlijk vragen over veranderende termijnbedragen en stijgende rekeningen en wat ze deze winter kunnen verwachten. Maar bij Essent staan ze niemand te woord, al een week niet. Ik heb het zelf ook geprobeerd. Ik had al een paar uur met Robert Robin. Ik zag je zelfs op de redactie nog proberen. Daar kwam helemaal niets uit. Nee. Nou, de Consumentenbond die vindt het terecht genoeg en die overweegt een stap naar de autoriteit Consument en Markt. Tienduizenden mensen lopen mogelijk een flink bedrag mis waar ze recht op hebben en wat ze hard nodig hebben. De energietoeslag. Begin het jaar bedacht het kabinet een regeling om mensen met lage inkomens te helpen met de torenhoge energierekening. Mooi idee, maar vaak niet meer dan dat. De uitvoering laat flink wat te wensen over. Dat blijkt uit een steekproef onder gemeenten, gedaan door één vandaag, door collega Joost Lammers. Goedemiddag, fijn dat je hier bent, Joost. Wat heb je ontdekt dan? Nou ja, wij hebben aan 10 grote gemeenten eigenlijk verspreid door heel het land gevraagd hoeveel uitkeringsgerechtigden voor deze energietoeslag hebben jullie eigenlijk. Hoeveel krijgen hem automatisch? Want als je een bijstandsuitkering krijgt, dan kent de gemeente je. En dan krijg je die automatisch. Maar er is een deel, een groep, die hem zelf moet aanvragen. En daar waren we in geïnteresseerd. Dus we hebben gevraagd, hoeveel mensen daarvan hebben jullie nog in de aanvraag zitten? Of hebben jullie überhaupt nog niet aangeschreven? Ja, dat zijn niet de uitkeringsgerechtigden, maar de mensen die met een heel laag inkomen. Dat zijn de mensen die... Met een uitkering krijg je hem automatisch. Klopt. Ja. De minima die werken. En die de gemeente, waarvan de gemeente het inkomen niet kent, maar die dus zelf die aanvraag moeten indienen. Ja. En dan blijkt dat er heel veel mensen bij die gemeente nog een aanvraag hebben lopen, maar er ook nog heel veel mensen zijn die de gemeente überhaupt niet in zicht heeft, die zich dus niet uit zichzelf hebben gemeld. Mm-hmm, ja. En als je dan naar die 10 gemeenten kijkt, dan gaat dat alleen over al tienduizenden, over meer dan 50.000 mensen. Meer dan 50.000? Meer dan 50.000, maar dat gaat maar over 10 gemeenten. We hebben in Nederland 344 gemeenten, dus in werkelijkheid is dat probleem waarschijnlijk veel groter. Ja, hoe denk je dat dat komt? Nou, de verklaringen zijn simpel. Soms zijn de gemeenten gewoon traag met het regelen van die aanvraag. Maar in veel gevallen zijn er mensen die niet weten van de regeling en niet weten dat ze daar aanspraak op kunnen maken. Daar zit een taalprobleem in. Maar er zijn ook mensen die gewoon tegen digitale muren aanlopen, die het willen aanvragen en dan ontdekken dat veel te ingewikkeld voor hen is. Een van die mensen is Truus uit Loenen aan de Vecht, 77 jaar. Heeft geprobeerd die energietoeslag aan te vragen, maar is ermee gestopt. Luister maar even. In eerste instantie ging het best wel goed. En dan krijg je ook een formulier. En dat moet je eerst even lezen. Maar dan kom je bij van... we hebben een bankafschrift van u nodig. En we hebben een... maar in de identiteitsbewijs van u nodig. Ja. En die moeten gescand worden en bijgevoegd worden. Nou ja, dan loop ik tegen iets aan dat ik denk van ja, hier kom ik niet mee verder. Ja, Joost en Truus is verder heel zelfredzaam, hè? We hebben er in de huis zien rondlopen, zit ook in de tv. Klopt, ja. En Truus heeft het, vertelt zij ook, heel hard nodig. Zij loopt op dit moment alle supermarkten af om naar de koopjes op zoek te gaan. Er zit niks extra's in, dus zij kan dat geld heel goed gebruiken. Maar loopt tegen die digitale muur aan, is niet handig met de computer. En dan houdt het op. Ja, en zij is lang niet de enige die 1300 euro misloopt. Het totaalbedrag van de energietoeslag, eerst 800, dan 500. Terwijl die toch brood nodig is in deze dure tijden. In Rotterdam is er daarom een stichting, die heet MAIT, M-A-I-T, die mensen helpt bij het aanvragen van deze toeslag. Opgericht door Marjorie Malbons, ook directeur van de stichting. Goedemiddag, mevrouw Malbons. Goedemiddag. U hebt het druk, hè, met mensen helpen nu? Ja, heel erg druk. Echt, er worden veel aanmeldingen gedaan. Ja. Hoe helpt u mensen daarbij? Als het gaat om de energietoeslag, dan gaan we kijken wat er aangevraagd moet worden, wat wat ze nodig hebben om het aan te vragen. En dan gaan we het samen met ze doen. En wat we gedaan hebben is toen naar buiten kwam dat dit mogelijk was, hebben we alle onze hulpvragers gebeld en gezegd van, hé, je kan het aanvragen, lukt het niet, kom dan gewoon bij ons langs en dan gaan we het samen aanvragen. Ja, mensen die u al kent, die u al helpt met andere zaken zoals dit. En, en dan gaat u naar ze toe en zegt, hé, dit kun je misschien doen. En dan zegt ze, ja, ik probeer het wel. Maar is dat een beetje het verhaal dat we van Truus horen? Van ja, dan moet ik inloggen en dan gaat het een tijdje goed en dan moet ik iets gaan scannen en dan weet ik het niet meer? Ja, het is voor veel mensen heel erg lastig. Vooral als mensen niet digitaal vaardig zijn. Maar je hebt ook een groep die geen DigiD heeft. Die dat gewoon niet aangevraagd heeft. Dus daar begint al die struikelblok. Ja, en verder, Joost had het ook over mensen met een taalachterstand. Ja, er zijn mensen die de Nederlandse taal niet goed kunnen begrijpen, lezen of verstaan. En die groep hebben wij ook die zich aanmelden om mee te kijken en te helpen om die energietoeslag aan te vragen. Ja, u helpt al mensen. En soms weten ze er niet eens vanaf. Soms weten ze er niet eens vanaf hoor. Dat ze dat aan kunnen vragen. Ja, u schrijft mensen aan die u al kent, maar ziet u nu ook nieuwe groepen die zich bij u melden die hulp nodig hebben? Ja, de groepen die zich nu aanmelden zijn merendeels de mensen die iets boven het minimuminkomen zitten. Die komen daar niet voor in aanmerking, maar hebben toch wel zoiets van, ja, ik kan het wel proberen, want je weet maar nooit, misschien heb ik verkeerd berekend. Dus dat zijn de mensen die we zien, maar vooral de mensen met een taalachterstand of die niet digitaal vaardig zijn. Die buiten onze zicht zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dus die niet al door ons geholpen worden. Ja, ja. Die dus vastlopen, die uw hulp nodig hebben. Ja, het blijkt, het is dus onduidelijk, het is ingewikkeld heel vaak. En de vraag is dan of deze energietoeslag eigenlijk wel de oplossing is voor al deze verschillende groepen mensen. We hebben bijvoorbeeld gesproken met de Rotterdamse wethouder Enes Jiet. En hij vertelt ons dit. Kijk, de energietoeslag is eigenlijk in essentie bedoeld om ook je energierekening straks fatsoenlijk te kunnen betalen. Maar als ik in de stad loop en ik vraag aan de mensen, heb je die gehad, de energietoeslag? Dan zeggen ze, ja, die heb ik gehad, maar die is allang al op. Die gaat naar de primaire levensbehoeften. Mensen zeggen, nou, de scholen zijn begonnen. Er moeten nieuwe gympies worden gekocht. Een schooltas, noem het maar op. Dus ik vrees wel dat die mensen die een energietoeslag hebben alsnog in de problemen komen. Ja, mevrouw Malbons, mensen die het bedrag al wel hebben ontvangen, die hebben het dus soms ook al uitgegeven. Dat komt u ook tegen? Ja, zeker. Ja, maar dat was ook iets wat ik op voorhand al zei. Hou er rekening mee dat mensen die financiële problemen hebben of die nog nooit een extraatje hebben gehad, die gaan het gebruiken. En het moment dat ze het nodig hebben voor andere dingen, gaan ze het ook daaraan uitgeven. Ja. Is dit dan, hè, als het specifiek gaat over de energierekening, is dit dan de juiste oplossing, denkt u? Het is een oplossing, maar niet op de manier zoals die gegeven is. Ik denk dat het handiger was geweest als het bijvoorbeeld naar een energiemaatschappij was gegaan en die het dan maandelijks, zeg maar, ging verrekenen met hetgeen wat er bovenop komt voor de mensen die veel meer moeten betalen. Of als je zegt van, hey, iemand is onder bewind, de bewindvoerder die gaat dan bepalen, oh, elke maand kunnen we een stukje erbij doen, maar niet aan de mensen zelf, want ja, 9 van de 10 keer mensen die geen geld hebben gaan het geld uitgeven aan iets anders. Ja, en terecht, hè, want het is op alle plekken nodig natuurlijk. Hè? Overal zijn er gaten. Ja, met de economie vooral. Boodschappen zijn duur, alles is duur. Ja. Dus je gaat het anders besteden. Ja. In ieder geval gaat het om tienduizenden mensen. Hè? Joost zei het, 54.000 mensen in ieder geval door ons geteld. Hè? Want ga er maar vanuit, Joost. Het zijn er meer. Het zijn er meer, daar ga ik ook vanuit. We weten natuurlijk niet hoeveel meer, maar een veelvoud daarvan kun je vanuit gaan. Ja. En als je kijkt naar de redenen, er is ook een andere reden. Het woord toeslag levert bij mensen schroom op. Want die zijn bang dat ze in een soort van toeslagenaffaire terechtkomen. Dat heeft zo'n negatieve betekenis gekregen dat mensen daardoor eigenlijk het niet durven aanvragen. Ja, mevrouw Malbons, dat komt u ook tegen. Dat mensen denken, oh, straks krijg ik het en dan moet ik het weer teruggeven. En dan krijg ik ook nog allerlei andere ellende op mijn dak. Die angst is er zeker bij mensen. Die hebben we ook een paar keer gehoord. Van, nou, voor mij hoeft het niet. Ik moet al kinderopvangtoeslag terugbetalen. En ik moet al huurtoeslag of zorgtoeslag terugbetalen. Ik ga dat risico niet nemen, want dat geeft gewoon veel te veel stress. Ja. In ieder geval. Dus er ligt nog een hoop geld voor mensen die daar recht op hebben, die misschien met een beetje hulp daarbij zouden kunnen komen. Sinds dit jaar hebben we een minister voor armoedebeleid, Carola Schouten. En zij zegt, ja, heb nou nog maar even geduld. We zijn nog bezig. Het is nog niet klaar. En het is dus ook nog niet zo dat het niet meer aangevraagd kan worden. Het kan nog het hele jaar door. De gemeentes blijven ook actief mensen benaderen. We zijn ook echt bezig om te kijken om meer plekken ook om die hulp te organiseren. Dus schroom niet. Vraag die hulp. Ja, bijvoorbeeld bij u, hè, Mart Schimmelbons. De minister zegt, ja, gemeenten die hebben hun nek uitgestoken. Die doen hun best. Het loopt allemaal nog. Heb even geduld. Zegt u van, oké, dit is wel even genoeg voor ons? Als antwoord? Dat je even geduld moet hebben? Mm. Nee, ik vind dat niet genoeg. Omdat het loopt wel door voor de mensen. En sommige mensen, die hun rekening is al omhoog. Dat is al omhoog. Die kunnen niet meer wachten tot een volgend moment. Die moeten nu al de volle pond gaan betalen. En soms het dubbele van waar ze eerst op zaten. Dus ik denk dat dat een beetje te kort door de bocht is. Als ik het zo mag zeggen. Beetje makkelijk gedacht. Ja, zoiets. Ja. In ieder geval, u bent er druk mee om mensen die daar recht op hebben om die in eerste instantie te benaderen en ze dan verder te helpen, dat ze alsnog aan die €1300 kunnen komen. Ik dank u wel voor uw verhaal, Marjorie Malbons, directeur van de Stichting Meet. En collega Joost Lammers, ook dank je wel. Zoals gezegd, het is vanavond ook dit onderwerp te zien in onze televisieuitzending. 17:15 op NPO 1. Voor het verkeer naar Helene de Geest. Het is vooral druk in de regio Rotterdam. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum staat de langste file van dit moment. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Hardingsveld Giessendam 12 kilometer en ruim een uur oponthoud door een ongeluk. Nederlanders mogen van oudsher een spaarzaam volk zijn. Op dit moment sparen we ons arm. We zetten meer geld op de spaarrekening, maar dat geld dat wordt steeds minder waard. Zowat alle Nederlandse banken rekenen nog steeds een negatieve of een nulrente op vrij opneembaar spaargeld. En daardoor, daar komt de inflatie van nu, maar liefst 12%, historisch record, keihard aan. Intussen behalen banken recordwinsten met ons spaargeld. Nou, die wrange conclusie die trok directeur Elko Habets van het internationaal spaarplatform Raisin in de Telegraaf vanochtend. Harald Benink, goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar bankwezen aan de Universiteit van Tilburg. In hoeverre deelt u die toch wat bittere constatering van dat internationale spaarplatform, dat Raisin? Nou ja, ik denk dat er een aantal dingen hier spelen. Ten eerste is het zo, ik heb een beetje naar die cijfers gekeken. Wat zie je hier net kijken? En je ziet overal, hè, in die, ook bij van hè, de andere Europese landen zoals België en Duitsland, dat spaarders lang niet die inflatie bijhouden. Maar hè, in Nederland dan helemaal niet. Hè. Als je 12% inflatie hebt, misschien in België en Duitsland meer richting, dat je dan nog iets de helft daarvan vergoed krijgt. Dus dat is wel een verschil. Maar waar niet in die cijfers nog zit, is bijvoorbeeld dat de kosten van zo'n betaalrekening over het algemeen in Nederland weer lager liggen dan in een aantal van onze omringende landen. Dus je moet niet alleen naar de rente kijken. Je moet natuurlijk ook kijken wat kost het überhaupt om een bankrekening te hebben. Dat ligt, nou, ik zat naar wat cijfers in Duitsland te kijken, duidelijk hoger dan Nederland. Dus daar moet je voor corrigeren. Dat is één. Heft dat dus elkaar op? Even een beetje gekleurd beeld. Nee, ik denk het niet. Oh. En naarmate je meer spaart, wordt dat effect natuurlijk kleiner. Hè? Want de kost van de betaalrekening is een vast bedrag. Maar er waren vergelijkingen met bijvoorbeeld tot €10.000, denk ik dat het wel wat uitmaakt. Ja. Het andere is natuurlijk dat in Nederland heel veel gespaard wordt door de mensen. En het is soms ook wel een beetje vraag en aanbod. Dus die banken krijgen gewoon heel veel geld toegeschoven. Hè? Al jaren, ook in de zien we dat Nederlanders gewoon dat de uitstaande spaartegoed toeneemt. Die banken die moeten dat geld eigenlijk uitzetten, maar die kunnen dat heel vaak niet uitzetten op die manier. En ze kunnen ook nog hebben, gedurende de coronacrisis, hebben ze ook nog geld tegen een negatieve rente bij de ECB in een aantal gevallen kunnen lenen. Dus ze hebben heel weinig prikkel om zeg maar Nederlanders te gaan belonen met een hogere rente. We sparen toch wel en ze vinden het alleen maar lastig, die banken. Ja, nou, en ze kunnen het geld gewoon niet kwijt en ze kunnen het voor een deel ook nog goedkoper krijgen. Ja. Ik ga even naar mijn collega, want u noemde net een bedrag, om het toch even concreet te maken. Evelien, voor spaarders zijn de druiven dus zuur. Ja, we hebben het volgende rekensommetje gemaakt met de huidige inflatie van 12%. Dus iemand die eind 2010 begon met €10.000 spaargeld, heeft nu nog zo'n ruim €8.000, om precies te zijn, €8.300 aan waarde over. Dus de inflatie neemt toch echt wel een flinke hap van ons spaartegoed. Ja, dat is aanzienlijk, hè, meneer Benink. Want voor een huishouden moeten we toch in die termen wel zo'n beetje denken, op zijn minst. Denkt u dat die inflatie de komende tijd nog grotere happen van het spaartegoed gaat innemen? Nou ja, kijk, maar je ziet ook in de landen als België en Duitsland, zie je, daar heb je ook natuurlijk die hoge inflatie. inflatie. En ook daar houden mensen de inflatie lang niet bij. Dus het is een algemeen probleem in de eurozone, waar natuurlijk gewoon de rentetarieven heel laag zijn. Morgen komt de ECB weer bij elkaar, zullen ze de rente waarschijnlijk iets omhoog brengen. Maar het zal lang niet het niveau worden van zeg 10-12%. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want dan zou je natuurlijk ook een enorme economische recessie creëren en ook heel veel instabiliteit krijgen in zuidelijke Europa, denk aan Italië. Mm-hmm. Dus dat het feit dat we dus minder rente krijgen dan wat de inflatie is, dat is eigenlijk al, dat zal waarschijnlijk, dat is nu heel duidelijk het geval. En dat zal vooralsnog in Nederland, maar andere landen nog wel eens blijven doorgaan. Oh, ja. Hoe komt het toch dat de spaarrente... want u kweekt veel begrip voor de banken, want u zegt... ja, die moeten er ook wat mee en die kunnen het niet kwijt... en we hebben de buitenlanden en de ECB en dat soort dingen. Maar toch in de tijd het verlagen van de spaarrente... dat ging de banken toch best makkelijk af. Ja, omdat toen in het kader van de ECB-beleid... van de Europese Centrale Bank werd de rente natuurlijk verlaagd. Nou, dan past dit hierin. Maar ook zitten natuurlijk nog steeds in een regime, in een periode... van ultralage rentevoeten. Dus toen de ECB begon met het verhogen van de rente afgelopen juli... toen ging het van een voorschotrente van minder dan 0,5% naar nul. Nou, morgen gaan ze dan iets boven de nul uitkomen. Dus het is niet alleen dat bij de Nederlandse banken die rentes laag zijn. Überhaupt is in de hele eurozone de rente nog steeds bijzonder laag. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk liggen die rentes duidelijk hoger. Ja, toch zitten de banken er zelf blijkbaar ook wel een beetje mee. Want ze zijn heel terughoudend hierover en nauwelijks spraakzaam. Wij hebben contact opgenomen met 4 huiseconomen van hele grote banken. En Kijk. Die lieten allemaal off the record een beetje doorschemeren. Ja, dit is wel heel gevoelig. Dit is belastend. Ze willen namelijk niet de indruk wekken dat die banken zo ontzettend zuinig zijn met de rente om de spaarder te ontmoedigen. Wat u net eerder ook al aangaf. Maar dat zijn ze dus wel, meneer Benink. Nou, het is een markt van vraag en aanbod. En misschien zijn die Nederlandse banken dan gemiddeld genomen zeilen ze wat scherper in de wind dan misschien banken in Duitsland en België. Maar ja, dan kunnen mensen natuurlijk ook de keuze maken. Maar dat zit er altijd wel weer risico's aan. Je kunt natuurlijk ook je geld zetten bij een bank in Duitsland. Dat kan natuurlijk, mensen. Het is natuurlijk een Europese Unie. Het is een interne markt, ook voor financiële diensten. Dan moet je natuurlijk wel opletten dat je dat doet bij een bank die onder het depositogarantiestelsel valt. In een sterk land. Maar mensen kunnen natuurlijk, als heel veel mensen dat zouden gaan doen. Ja, dan komen die banken misschien iets meer onder druk om zelf ook de rente te verhogen. Is dit een oproep? Nee, dat is zeker geen oproep. Want je moet heel met z'n allen naar het buitenland, want dan gaat hier de rente tenminste omhoog. Nee, dat weet ik niet. Maar kijk, je kunt dat recht heb je, die mogelijkheid heb je. Maar er zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden. Dan moet je natuurlijk in verdiepen wat dan een rekening kost bij een bank in Duitsland. Je moet dan andere vormen van internetbankieren. Dus dit is zeker geen oproep, maar het is wel een mogelijkheid. Maar er zitten wel ook weer kosten aan verbonden en ook weer risico's. Ja, u hint er daar al even op. Die rentes op spaarrekeningen, die gaan wel een heel klein beetje mogelijk oplopen. Evelien, hoe zit dat? Wel heel voorzichtig op dit moment nog. GeldNL heeft dat berekend. En in elk geval gaat de negatieve rente er langzaam af. Voor vermogende klanten met meer dan 100.000 euro op de rekening gold tot voor kort bij veel banken de laatste tijd een negatieve spaarrente. Maar ING schaft de negatieve rente per 1 oktober helemaal af. En bij ABN AMRO en Rabobank wordt de rente die vermogende spaarders aan de bank moeten betalen binnenkort, als het goed is, beperkt. Ja, even met u in de glazen bol kijken, meneer Benink. Wanneer gaan onze spaarrentes toch weer een beetje omhoog? Nou, ik denk, zoals u weet, economen, wij kunnen niet de wereld voorspellen. Elke econoom die zegt dat hij de wereld kan voorspellen, nou, daar moet u gewoon aan twijfelen. Dat kunnen we niet. Ik denk wat heel belangrijk ook is, in het kader van het monetair beleid van de ECB, is natuurlijk wat er met die oorlog gebeurt. Dus die oorlog, de inval van Rusland en Oekraïne en die enorme stijging van de energieprijzen en graanprijzen is natuurlijk gewoon killing. En dat drijft op dit moment heel erg die inflatie op. Dus als u mij kunt zeggen wanneer die oorlog stopt, of dat nog jaren gaat duren, maar hopelijk veel, is het veel sneller voorbij. Dan zullen die prijzen ook weer wat naar beneden kunnen. Ook die energieprijzen. En dat zou een hele stabiliserende werking kunnen hebben op de inflatie in de eurozone. Ja, radiopresentatoren zijn ook hele slechte voorspellers. Dat kan ik u ook niet vertellen. Nou, in ieder geval is het dus nog even afwachten. En intussen dat spaargeld toch maar voor onze ogen zien verdampen. Ja, en er zijn natuurlijk mensen ook, hè, wat wij natuurlijk ook door onze studenten leren aan de universiteit, is natuurlijk van in een portefeuille. Je kan ook zeggen, nou, ik hou een deel van mijn middelen liquide aan op een spaarrekening, maar ik heb ook bijvoorbeeld een wereldwijde beleggingsportefeuille van met aandelen erin, roerend goed. Gemiddeld genomen zou dat een betere belegging zijn dan in spaargeld op dit moment. Okay. Goed, maar dat hangt ook weer af van je hoeveel hebt en hoeveel verstand je er allemaal zelf van hebt. Dat natuurlijk ook. Ik dank u wel. Harald Benink was dat, hoogleraar bankwezen aan de Universiteit van Tilburg. Zometeen. Ja, we hebben te weinig munitie in Nederland. Komt ook door de leveringen aan Oekraïne. Want daardoor heeft de krijgsmacht grote moeite om de munitievoorraden aan te vullen. We moeten het weer zelf gaan produceren. Dat zegt commandant ter strijdkrachten Onno Egelsheim. Straks zijn we in Zaandam, waar tot een paar jaar geleden nog kogels werden gemaakt. NPO Radio 1. Maar eerst het nieuws. Katrien Straatman. De Europese Commissie stelt ingrijpende maatregelen voor om de crisis op de energiemarkt te bestrijden. Zo zou er een maximumprijs moeten komen voor elektriciteit die wordt opgewekt zonder gas. De producenten van deze stroom hebben vaak weinig kosten, maar ontvangen wel de huidige hoge energieprijs. Als de regionale stakingen op het spoor de komende dagen doorgaan, laat de NS helemaal geen treinen rijden. De NS zegt dat een betrouwbare dienstregeling in zo'n geval onmogelijk is. Die regionale staking staat nu op stapel voor vrijdag en volgende week dinsdag en donderdag. Kinderen die onder toezicht staan en kinderen die uit huis worden geplaatst krijgen over het algemeen niet genoeg aandacht en hulp, staat in een rapport van de Universiteit Leiden die onderzoek deed in opdracht van het ministerie. De conclusie is dat de overheid ernstig tekort schiet bij de bescherming van de meest kwetsbare kinderen en dat er onmiddellijk moet worden ingegrepen. En 3 Nederlanders zijn opgepakt voor een aanslag met een brandbom vanochtend bij een fruitimporteur in Antwerpen. Er vielen geen gewonden. De 3 mannen werden opgepakt in Rotterdam nadat de Belgische politie het kenteken van hun auto had doorgegeven. Katrien, dankjewel. Willemijn Hubert is hier voor het weer. Ja, toch wat mensen hoorde ik zo om me heen die vannacht wakker waren geworden van het onweer. Ja. Vannacht weer? Ik denk qua onweer in iets mindere mate, maar lokaal kan er ook wel weer flink wat regen vallen. Op dit moment zitten we in een periode waarin het op heel veel plaatsen droog is. Alleen boven het uiterste oosten van ons land zag ik net wat nieuwe buien ontstaan, ook met onweer erbij. Maar verder dus droog. In de loop van de nacht krijgen we dan vanuit het zuiden weer te maken met buiengebieden. Soms in korte tijd veel regen en vooral in het oosten is er dan wel weer kans op onweer. En ook morgen begint de dag nat op heel veel plaatsen. Er zit wel een achterkant aan, dus vanuit het zuiden wordt het langzamerhand dan ook wel weer wat droger. Breekt de zon ook wat vaker door. Misschien in de middag te maken met enkele losse buien. En morgen ligt de temperatuur op zo'n 18 tot 22 graden. Dus de temperatuur is echt wel een stapje achteruit, precies. Oké, dankjewel Willemijn. En Helene, hoe is het met de files? Ja, valt heel erg mee. 230 kilometer staat er. Het meeste daarvan staat in de buurt van Rotterdam. Maar ook in het zuiden heb je veel vertraging op de A2, stad van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Elslo en Roosteren 10 kilometer file en een half uur oponthoud door een aanrijding. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A15 staat de langste file van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Hardingsveld-Giessendam. Staat er 13 kilometer. De vertraging is 1,5 uur. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij knooppunt Benelux 20 minuten oponthoud. Komt er een ongeluk op de A4, maar inmiddels zijn daar alle rijstroken weer vrij. In Spanje gaat het door de straten. Gio Lippens, hoe is het bij de Vuelta? Ja, het gaat door de straten van een dorp met een fraaie naam. Cabeza la Vaca, oftewel de koeienkop. Daar rijden ze op dit moment op 17 kilometer van de finish bovenop de Monasterio de Tentudia. Dat is bovenop een klim van 10 kilometer lang. We hebben een kopgroep van 13 man, dat heb ik al eerder gezegd. Die hebben nog steeds een voorsprong van zo'n 6 minuten en 50 seconden op het peloton. Dus zij gaan strijden om de etappe-overwinning. Het interessantste ongetwijfeld van vandaag. En in die kopgroep, ja, er zitten toch aardig wat mooie namen. We hebben meer dan de helft van de renners, 7 in totaal, hebben al eens een keer een etappe gewonnen in een grote ronde. En er zitten namen bij als Rigoberto Urán, de Colombiaan. Marc Soler, dit jaar al een etappe gewonnen in de Vuelta. Bob Jungels, die kennen we nog van de afgelopen Tour. Toen won die ook een etappe. We hebben ook José Herrada, ook een etappe gewonnen in deze Vuelta. Dat zijn toch een beetje de belangrijkste namen. En op dit moment dreigt die kopgroep een beetje uit elkaar te vallen, omdat we demarrage na demarrage krijgen natuurlijk. Er zijn renners die weten dat ze op die slotklim, die niet al te moeilijk is, tweede categorie, dat ze daar tekort komen tegen de echte klimmers. Dus proberen ze nu al weg te rijden. Maar voorlopig komt er niemand weg. En in dat peloton, daar zien we daarachter op bijna 7 minuten. Daar zien we vooral de ploegmaten van Remco Evenepoel die tempo maken, maar niet al te hard, want ze hoeven dat kopgroepje absoluut niet terug te pakken, want er is geen gevaar voor Evenepoel. Urán is de best geclasseerde. Die staat al op 15 minuten van Remco Evenepoel. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Veel Oekraïners die hierheen zijn gevlucht kampen met grote psychische problemen. Maar liefst 90% zegt last te hebben van klachten als paniekaanvallen en slapeloosheid. Gaan we het zo over hebben. Nu eerst het Nederlandse leger. Dat heeft grote moeite om aan munitie te komen. En daarom zou commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim graag zien dat Nederland weer zelf munitie gaat produceren. Dat zei hij gisteren tijdens een briefing in de Tweede Kamer. Die uitspraak van de legerbaas zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen in Zaandam. Want daar maakten ze, nog niet zo heel lang geleden, de munitie die we nu tekortkomen. Ik kwam hier in 1979. Toen werkte hier zo rond de 1800 medewerkers. En dat ik dus wegging hier zo 180. Kees Boots, in 2003 was hij een van de laatste werknemers van Eurometaal. Het bedrijf was een voortzetting van het staatsbedrijf Artillerie-inrichtingen, opgericht in 1679. 89, muur gevallen. En dan merk je meteen, er wordt het toch minder. Dus ja, dat vind je ook terug in de opdrachten. Mijn beelden wat goedkoper inkoop. We waren wel om de prijs, zo gezegd hier. De kwaliteit was goed, maar het heeft ook een prijs. En toen zei de Staat de Nederlanden, dan gaan we wel in het buitenland kopen. Dat is een van de oorzaken, ja. Dan loop ik achter Kees aan. We komen in een gigantische hal. Hier werd dus het kleinkaliber gemaakt, .50 afdeling. Beneden vonden de bewerkingen plaats om de producten te wassen, te verschonen, zeg maar. En boven vond het persen plaats, op de eerste verdieping. U zegt .50. Ja, werd er allemaal geproduceerd hier? Hier werd hoofdzakelijk .50 patronen en 20 mm en 35 mm werd hier geproduceerd. Dus het kleinkaliber noemen we dat ermee. Wat ruik je? Wat je ruikt is echt de lucht van de emulsie die ook gebruikt is. Dat blijft een penetrante lucht. Als je metaal wil bewerken, moet je een emulsie gebruiken. Anders gaat het snijgereedschap houdt het niet zo lang vol. Dus vandaar dat je dat gebruikt om te koelen. Ik zie een brede glimlach. Ja, dat klopt. Hieronder is een schietbaan, hè? Dus men kan dus wat men had gemaakt. Inmiddels lopen we weer buiten. Ja, dat gigantische gebouw. En dan links van ons zien we een bakstenen gebouw. Oud, industrieel. Maar het staat er nog altijd. Ja. Wat was hier? De productiedraaierij. Het zwaarkaliber. Zware granaten worden daar geproduceerd. Dus van het persen van het metaal, het vormen tot het verspanen. Verspanen? Ja, het schillen van de staal is dat. Hè. Die wordt afgevoerd. Die wordt weer hergebruikt. En wat er dan overblijft, dat is? Dat is het product. Hier wordt druk gebouwd. Want daar waar ooit munitie werd geproduceerd, dat is nu de plek waar in al die oude industriële gebouwen hippe start-ups hun plek vinden. Nou, hier zijn we dus in het vulhuis. Het vulhuis? Ja, het vulhuis. Er werd dus, de patronen die kwamen hier binnen. Die moesten, de huls en de kogel moesten bij elkaar komen. Dat gebeurde hier, met een kruit in de huls. En als je dan vandaag de krant leest, dan zegt Onno Eigelsheim, de commandant der strijdkrachten, Nederland heeft een groot tekort aan munitie voor 150 mm wapens, kleinkaliberwapens, precisiewapens. Wat denkt u dan? Men heeft toen besloten om dit te sluiten, want het was in hun ogen niet meer nodig. Ja, en wat er 20 jaar later gebeurt, ja, dat er niemand durft te dromen. Alleen de know-how die op dit terrein aanwezig was, was enorm. En dat is allemaal vervlogen. En dat is wel een dingetje. Terug buiten. U zegt ja, dat is dan wel een dingetje. Want het was een hoogspecialistisch bedrijf. Hoogwaardige technologie. En dat is er nu niet meer. Met andere woorden, dat bouw je ook niet zomaar op. Daar komt helemaal bekijken, ja. Dus als de hoogste militair van het land zegt, als het aan mij ligt, hebben we straks ook nationaal de mogelijkheid weer om munitie te produceren. Zo makkelijk is het allemaal nog niet. Nee. Ik kon het even bekijken. We hadden iets heel moois hier. Het was voor elkaar, zo gezegd. Maar ja, toen heeft men besloten, we stoppen ermee. En nu zie je 20 jaar later, nu hebben we niks. Harm van Attenveld in Zaandam. Ja, de branchevereniging van Nederlandse producenten van defensiemateriaal, de NIDV, die heeft ook nog gereageerd. Zij zeggen dat er partijen zijn die interesse hebben om opnieuw munitie te gaan produceren op Nederlandse bodem. Maar dat is nog wel in een heel pril stadium. Feit of fictie? We gaan het hebben, Evelien, over het belang van de frikandel voor de snackbar. Ja. Onderschat de frikandel niet. Volgens Roel Telen, accountmanager bij Bitfood, die zei tegen frituurwereld.nl, is de frikandel de halsslagader van de cafetaria. Ja, geen halve termen. De snacks zouden het verdienmodel zijn en een tekort zou daarom desastreus zijn. Dit kwam allemaal ter sprake vanwege op zijn zachtst gezegd alarmerende berichtgeving gisteren over een dreigend tekort aan deze frituurfavoriet. Ja, precies. Eet jij ze wel eens? Nee. Ik ben geen fan. Jij? Nee, zeker niet. Maar goed, ze zijn van belang, dus daarom gaan we het erover hebben. Het nieuws werd dus ook groot opgepikt. Maar is de frikandel echt zo belangrijk voor het voortbestaan van de snackbar? Ja, dat wil je natuurlijk tot op de bodem uitzoeken. Dus dat heb ik gedaan. Ik sprak Frans van Rooij, directeur van de Vereniging van Professionele Frituurders, en vroeg hem hoe populair de frikandel is. Ja, de frikandel is enorm populair, zowel in de cafetaria, maar ook bij de mensen thuis. Het is nummer 1 als het gaat om gefrituurde snacks. Met zo'n 600 miljoen die er per jaar geproduceerd worden voor de Nederlandse en Belgische markt. Ja, maar wat maakt een frikandel dan zo aantrekkelijk? Ja, goede vraag. Wij zijn dus geen fans. Maar een andere expert, Eke Bosman, beter bekend als de snackspert, die denkt dat de frikandel de meest toegankelijke snack is die er bestaat. Het is een hele simpele snack. Het is niet te groot, hij is niet te dik, hij is niet te lang. Het is gewoon een simpele staaf van vlees met wat kruiden erin. Niet te pittig, niet te zout. Gewoon heel erg toegankelijk en ook zo ontzettend lekker. Ik denk dat het door de simpelheid komt dat hij zo perfect is. Ja, nou, lekker simpel. Super lekker dus, blijkbaar. Maar wat zit er nou eigenlijk in? Want ja, je had dat verhaal over die oogballen en het paardenvlees en dat is verleden tijd, toch, geloof ik? Of niet? Ja, dat is verleden tijd. Geen zorgen. Overigens heb ik dat ook altijd nog in mijn hoofd zitten. Ja. Dus misschien onderschatten wij ook gewoon die pracht van die frikandel. Ja. Mm-hmm. Volgens snackspert Bosman is het zelfs met een bewust doel de wereld ingebracht. Ik denk dat de verhalen over oogballen en dergelijke zijn ontstaan om ervoor te zorgen dat kinderen niet zo snel een frikandel zouden bestellen of eten. Maar nee, ik bedoel, we hebben een voedsel- en warenautoriteit die alles controleert. Ja, ook worden frikandellen vaak gemaakt met restvlees, wat het volgens hem ook de meest duurzame vleessnack maakt. Maar waar komt die eigenlijk vandaan, die frikandel? Is het wel een typisch Nederlandse snack eigenlijk? Zeker. Al dus de derde expert die we hierover hebben gesproken, culinair historicus Lisette Kruijf. Het is een Nederlandse snack die in Dordrecht ontstaan is van de Dordrechtse slagersknecht Gerrit de Vries. In 1954 heeft hij dat bedacht en gelanceerd. En er was meteen een doorslaggevend succes bij de klanten van de snackbar. Wauw, dit is een goed verhaal. Hoe zit het dan intussen met het tekort? Ja, het leek volgens verschillende media gisteren de volgende grote crisis van Nederland. Alsof we er nog een bij kunnen hebben. Maar volgens Frans van Rooij van de Professionele Frituurder is het niet zo erg dat je geen frikandel meer kunt bestellen. Dat is nou niet aan de hand, maar we hebben al vaker gezien dat het begint heel klein, maar het kan uiteindelijk groter worden. De voorraden bij de grootste snackfabrikant, de vrieshuizen, zijn helemaal leeg. Alle zeilen worden bijgezet om die productie goed op gang te brengen. Gaan we even terug naar het begin. De frikandel, zorgt die echt voor zulke goede opbrengst in de snackbar? Daar heeft Van Rooij een duidelijk antwoord op. De marge is best goed. Misschien wel de snack die de meeste marge geeft. Het feit dat die frikandel zo'n goede margemaker is, kunnen ook andere snacks in de vitrine liggen die wat minder snel lopen, die ook wat duurder zijn daardoor. Maar daardoor kunnen we wel in Nederland genieten van heel veel lekkere gefrituurde snacks. Erg populair, enorme marge ook. Kunnen we dan stellen dat de frikandel de halsslagader van de cafetaria is? Jazeker, dat kunnen we. Het is niet alleen de meest verkochte snack, maar ook die met de hoogste marge. Hij is voor snackbarhouders dus echt van levensbelang. Feit! Dankjewel. Gaan we even naar de weg kijken. Helene Geest. Ja, nog steeds de meeste vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Hardingsveld Giessendam staat een file van 12 kilometer. De vertraging is inmiddels opgelopen tot 1,5 uur. Er zijn er 2 bestelauto's op elkaar gebotst en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Paniekaanvallen, slapeloosheid, hoofdpijn. Meer dan 9 op de 10 Oekraïnse vluchtelingen heeft last van mentale en fysieke klachten door de oorlog. Het gros maakt zich zorgen om familieleden die in Oekraïne zijn achtergebleven of daar vechten. Het Eén Vandaag opiniepanel deed onderzoek. Gijs Rademaker van het panel is hier, de Gijs. Hi. En Wendy Weitz is er ook, psychotherapeut, verbonden aan de Stichting Wereldpsychologen, die psychische hulp biedt aan vluchtelingen. Goedemiddag, van harte welkom hier. Gijs, eerst is dat onderzoek van jullie. Je hebt 500 Oekraïnse vluchtelingen ondervraagd. Mm-hmm. Ook naar die mentale, met name, problemen. Ja, precies. En we zien dat dan eigenlijk dat oorlog en vluchten, dat bijna voor iedereen van die vluchtelingen, de hele groep mentale problemen met zich meebrengt. 91% meldt enige vorm van klachten. En heel veel mensen melden dus meerdere soorten klachten. We zien dat ze bijvoorbeeld massaal last hebben van stressgevoelens. Nou, de helft slaapt ook slecht. Bijna de helft heeft geregeld last van depressies. Velen hebben paniekaanvallen. Ja, of voelen zich bijvoorbeeld eenzaam. Iemand die schrijft ons daarover. Ons kind groeit op zonder vader in de buurt. Ik heb mijn geliefde nu 5,5 maand niet gezien. Ze zegt, het is onmogelijk om de toekomst te plannen. En mijn familie in Oekraïne is constant in gevaar. Ja, dat gaat natuurlijk nooit uit je gedachten. Nee, precies. Je hebt ze ook gevraagd naar die familie. Heb je daar cijfers, gegevens over? Ja, zeker. We hebben ze daar verschillende vragen over gesteld. En we zien eigenlijk dat, natuurlijk zou ik bijna zeggen, bijna iedereen heeft achtergebleven familie. En van een groot deel leven familieleden ook echt in gebieden waar wordt gevochten. En we zien dat van zo'n 45% familieleden en goede vrienden in gevecht zijn. Dus zelf aan de frontlinie aan het vechten. Ja, de vaders, partners, neven. En 13% heeft ook familieleden of vrienden verloren door bombardementen, door bezetting en door gevechten. Ja, eigenlijk voortdurend stress. Ja. Wendy Wijd, speciaal voor dit soort vluchtelingen bent u ooit de Stichting Wereldpsycholoog begonnen. Het ontbrak aan specifieke hulp voor deze groep mensen? Dankjewel eerst voor de uitnodiging. Wat wij zagen, wij doen ook op Lesbos, geven wij psychologische ondersteuning aan vluchtelingen. En wat wij eigenlijk hadden bedacht toen alle mensen hier naar Nederland kwamen, dachten we, die kunnen nooit in de gewone zorg opgenomen worden, want dat zit al hartstikke vol. En wij dachten, als alle psychologen in Nederland en psychiaters nu 1 uur vrijwilligerswerk zouden willen doen, dan zouden we heel laagdrempelig online gratis deze hele grote groep van 70.000 Oekraïense vluchtelingen inmiddels in Nederland kunnen ondersteunen. En dat hebben we een oproep gedaan op social media. En het is en masse is daarop gereageerd. Dus wij hebben nu een heel structuur opgezet. We hebben 650 psychologen en ook psychiaters die zich vrijwillig inzetten om deze Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen. Ja. En dan maken we een match. Dus als een vluchteling zich meldt bij ons, dan maken wij een match met een psycholoog. En die gaan dan samen kijken hoe lang en hoe vaak zij samen online gratis dus zorg kunnen bieden. Ja, nou gaf Gijs net wat data over waar mensen mee kampen. Je kunt je er al het een en het ander bij voorstellen sowieso. Maar ik schrik er toch wel van. Ja. Van hoeveel mensen met grote stress rondlopen. Wat ziet u bij deze groep mensen? Ja, vooral inderdaad machteloosheid en stressreactie. Sommigen zijn natuurlijk hals over kop vertrokken, maar sommigen hebben wat minder gezien daar dan anderen. Maar de beelden van het journaal, die geven natuurlijk ook steeds geven steeds voeding aan die stress. En daarbij heb je natuurlijk ook veel moeders die hier naartoe gekomen zijn. Ja. Die hebben een partner achtergelaten en die zitten met kinderen. Die kinderen zijn eigenlijk ook een beetje ontheemd. Dus die vertonen ook wel wat onaangepast gedrag, zou je zeggen. Of die gaan ook wat experimenteren. En als er dan een moeder ook nog eens somber is of op bed ligt en niet eigenlijk de respons geeft die dat kind zou verwachten, dan kun je voorstellen, dan zit je heel snel in een impasse van interactieproblemen, gedragsproblemen, die somberheid die toeneemt. En je ziet ook de ambivalentie van sommige mensen hebben heel veel behoefte aan lotgenotencontact, maar als het steeds maar over die oorlog gaat, dan wil je dat ook niet. Dus, en we weten ook dat als ze wel lotgenotencontact hebben, dat het heel helpend kan zijn om weer een soort van netwerk op te bouwen. Maar tegelijkertijd is dat ook tevens de pijn en de spiraal natuurlijk. Ja, het is heel moeilijk. Ja. Komen deze Oekraïners ook naar u toe? Moeten ze actief benaderen? Hoe ontvankelijk zijn ze voor hulp? Ja, we hebben wel geprobeerd overal bij gemeenten en bij Artsen zonder Grenzen, Rode Kruis, ook Vluchtelingenwerk werken ook mee, hebben we ons bekendgemaakt. En ze kunnen ons een e-mail sturen en dan laagdrempelig vragen wij een screening. Dus even van wat zijn de klachten en dan maken wij een match met een psycholoog. Van onze pool is natuurlijk 650, dus dat is heel makkelijk. Maar mag ik een hele stomme vraag stellen? Hoe doe je dat dan met de taal? Want sommigen kunnen Engels, maar niet iedereen, toch? Nee, we hebben ook veel vrijwilligers tolken die zich hebben aangemeld. Okay, ja. Dus wij werken dan met tolk en we hebben nu nog steeds genoeg tolken. Dus nu nog steeds gaat de matching van het Engels. En we hebben ook veel psychologen uit Oekraïne die zich ook aan hebben gemeld bij ons. Tuurlijk. Er zijn momenteel ongeveer 100 omdat psychologen. Omdat ze hier ook sowieso zijn? Omdat ze hier ook zijn en als vluchteling. Kunnen meteen op die manier aan de slag. Ja. Een van de vele Oekraïners die sinds februari in Nederland is, is Olga. 5 maart vluchtte zij weg uit Kiev. Na 2 dagen wachten voor de Poolse grens kon ze terecht bij kennissen in Utrecht. En een half jaar later zit ze daar nog steeds. Zelf is ze veilig hier, maar zegt ze dat zorgt ook weer voor schuldgevoel. Because I managed to escape, but millions of people couldn't, just because what they happened to be in the wrong place and they didn't have a car. It feels like you're split all the time, because I have to live here. It's like my another half of my brain is always there. Ja, ik ben hier, maar mijn gedachten zijn steeds daar, Gijs. En dan ben je dus veilig hier. Maar je hebt het ook, en dat hoor je aan Olga, heel erg moeilijk. En dat ben je vaker tegengekomen. Ja, dit, wat zij zegt, dat komen we voortdurend echt letterlijk tegen. 84% van de mensen in het onderzoek die zegt: ik heb echt moeite om van dingen te genieten hier in Nederland. De helft voelt zich ook echt letterlijk schuldig als ze iets leuks doen, iets plezierigs doen. Want op de achtergrond is altijd die oorlog. En ja, dit is wat iemand schreef, ik vind dat heel tekenend. Die zei: ik probeer hier te leven, maar eigenlijk ben ik alleen aan het bestaan. Ik ben hier aan het wachten, schrijft ze, tot de oorlog voorbij is. Dan voel je je ook nog schuldig als het enigszins goed met je gaat, mevrouw Weidt. Dat is te snappen. Wat zegt u tegen zo'n persoon? Hoe kom je daarmee verder? Of moet je er gewoon maar mee leven? Nou, wat we proberen is vooral ondersteuning te bieden. Daarover te praten, soms ook adviezen te geven, ook tips. Sommige mensen moet je wel wat meer mobiliseren om echt activiteit te ondernemen. Want dan weet je gewoon, als je alleen maar in bed blijft liggen, dat gaat niemand helpen. Dus we proberen echt te kijken wat iemand kan, haalbaar is. En ook eventueel als er echt ernstige problematiek is, dan moeten wij ook doorverwijzen naar de reguliere GGZ. Dus daar kunnen we dan ook bij helpen. Maar in principe blijft het dan bij ondersteuning. Maar we kunnen ook traumabehandeling doen online. We hebben natuurlijk met de corona zoveel geleerd. Dus dat is ook heel mooi. Dus we kijken echt per aanmelding welke professional of psycholoog passend is. We doen ook kinderen melden zich ook. En we hebben ook kinderen en jeugdpsychologen. We proberen zelfs ook een matching te maken in de buurt. Dat die kinderen natuurlijk niet online. Dan wil je eigenlijk een psycholoog die ofwel een eigen praktijk heeft ofwel gaat wandelen met dat kind. Maar zo kunnen we eigenlijk op maat van traumabehandeling, praktische ondersteuning, gewoon steunen, valideren, maar ook heel veel uitleg geven. Want het is ook heel begrijpelijk. We zouden allemaal deze reactie vertonen. Dus het valideren van deze klachten en daar uitleg over geven dat het normaal is dat ze het nu hebben, maar dat ook dingen weer gaan veranderen. Mm-hmm. Dat alles heeft een beloop. Ja. Dus je kan ergens ook een beetje hoop geven, ook al is het een ontzettende machteloze, uitzichtloze situatie. Want dat is het ook. Dat is het. In die machteloze, uitzichtloze situatie waar ze zich nu in voelen, zijn ze, Gijs, de meeste nu rond een half jaar hier. Ja. Hoe voelen ze zich verder? Ja, ze voelen zich ontzettend welkom. Iedereen die we vragen voelt zich welkom. Maar direct daarna zie je dat ze ook problemen zien als het gaat om integratie. Heel veel zitten hier nu 5-6 maanden en die zeggen: ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe de regels zijn. Hoe ik precies aan werk kom, maar ook hoe ik een arts vind, hoe ik een zorgverzekering vind, hoe ik een heleboel praktische dingen. Ook na 5-6 maanden zien we dat. Mm-hmm. Ja, en verder zijn er ook zaken waar ze dan dus tegenaan lopen. Maar ze voelen zich welkom. Ja. Maar zijn ze van plan hier te blijven? Ja, en 40% weet zeker dat ze terug gaan keren. Nog eens 30% zegt: ik twijfel heel erg. De situatie is zo onzeker. Ik wil dat afwachten. Maar die twijfelen dus al. En nog eens 30% ongeveer. Die zeggen: ja, eigenlijk weet ik het nu al. Ik wil hier een leven opbouwen. Want dat land is zo verwoest. De plek waar ik woonde is eigenlijk helemaal weg. Ik ga hier blijven. Mm-hmm. Ja, intussen. Je weet niet hoe het verder gaat. Nee. Hoe de oorlog loopt. Hoe lang ze hier blijven. Dat soort zaken, mevrouw Weidt, die onzekerheid daarover. Wat betekent dat voor hoe je ermee omgaat, voor de verwerking? Nee, dat maakt natuurlijk dat mensen sneller gaan piekeren. Maar ook die somberheid, machteloosheid, verdriet. Dus eigenlijk hou je dat heel erg, blijft dat gaan. Het is heel moeilijk om daarvan los te komen. Je kunt het niet oplossen. Als je weet van, ik heb een probleem en je gaat erover nadenken, los het op. Maar dat kan bij dit niet. Dus je ziet ook dat, wat wij zien, is dat het ook steeds wisselt. Mensen gaan terug, die willen dan weer niet terug. En dan dus die ambivalentie van welke keuze moet je maken, maakt ook een soort van verlamming. En in die verlamdheid, die somberheid, kom je ook minder tot actie. Of dan wordt alles. Ziet u ook mensen echt onderuit gaan? Zeker, ja, zeker. Het is ook lastig hoor, om mensen vanuit een, vanuit een vrijwilligersorganisatie door te verwijzen naar de reguliere GGZ, omdat alles echt dicht zit. Maar als mensen al eigenlijk belast zijn met psychiatrische problematiek en komen dan hier, dan kan het natuurlijk, dan stapelt het. Maar je ziet ook dat dingen echt getriggerd worden. En je ziet ook nu dat bijvoorbeeld zo'n onweer zoals gisteravond, dat kan echt een trigger zijn voor herbelevingen. En ja, dat is natuurlijk heel beangstigend als je steeds in dissociatie of in die herbelevingen blijft. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, we zien wel kleine positieve noot als laatste misschien. We zien dat als we vragen hoe ze de toekomst zien, mm-hmm. dan zie je dat Oekraïners er echt wel massaal van uitgaan dat Oekraïne gaat winnen van Rusland. En dat hun land uiteindelijk weer veilig en vrij wordt. 88% uit mijn hoofd die gelooft dat. Ja. Maar hoop is wel echt heel belangrijk. Hoop doet leven. Ja, je wilt clichés vermijden, maar soms heb je ze erg nodig. Zeker. Ik dank u wel voor dit gesprek. Wendy Weitz, psychotherapeut verbonden aan de Stichting Wereldpsychologen en Gijs Rademaker van het Eén Vandaag Opiniepanel. Vanavond ook te zien in onze televisieuitzending 17:15 op NPO 1. Evelien, we zijn bijna klaar met deze radio-editie. Wat is er nog? Ja, we hoorden het net al. Eindelijk flinke regen. Meer dan nodig voor de natuur. Maar het zou ook weer wennen zijn voor ons. Een fenomeen als een regenplas. Ik ben bijna vergeten hoe het eruit ziet. Ik moest daarbij denken aan Kees van Kooten in zijn personage als de vieze man. Die er zo intens van genoot om met zijn auto hard door de plas te rijden. Leuk hele plas, hè? De geluid ook, hè? Dat hoor je zo. Het is alleen jammer dat ze tegenwoordig van die regenpakken aan hebben. Dat ze niet echt nat meer worden, tenminste. Het is jammer. Komt er niet doorheen door die regenpakken. Oh, er loopt er een. Kijk. Oh, een mooie lichte broek hebt die handen. Let op. U bent gewaarschuwd. Ja, ik kan zich weer uitleven. Goed, dat was het. Zoals gezegd, 17:15 onze televisieuitzending. En zo meteen hier op de radio, Nadia Moussaïd met Nieuws en Co. Fijne middag. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. We gaan dus nu camera's ophalen bij een dorp en daar zijn heel veel stropers. Er zijn nog zo'n 100 tot 200.000 jaguars op aarde. En de aantallen nemen rap af. Vier jaagt. Wie bedreigt ze? Niemand. En waarom is het zo belangrijk dat deze kat overleeft? Zo'n bos als dit kan echt alles uitvreten wat je wil. Deze week in Docs, het pad van de jaguar. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio. Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik wil mijn zakelijke afspraken echt goed vastleggen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Ik heb letsel opgelopen door een verkeersongeluk. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met onze expertise over duurzame oplossingen worden plannen rendabel en dragen ze bij aan de wereld van morgen. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren bij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijder maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Vanavond in Atlas. De ene staking in het openbaar vervoer is nog niet voorbij en de volgende begint alweer. Is staken besmettelijk? En hoe vaak moeten chirurgen oefenen voordat ze echt klaar zijn om te opereren?